20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obchodziliśmy w środę. Włoski minister obrony Guido Crosetto wykluczył możliwość wysłania włoskich żołnierzy do Ukrainy. To reakcja na wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził, że państwa zachodnie powinny się z taką możliwością liczyć. Minister Crosetto w wywiadzie dla Corriere della Sera podkreślił, że Włochy wspierają każdą możliwą formę pomocy Ukrainie i pomagają jej również militarnie. Przestrzegł jednak przed eskalacją napięcia i skali konfliktu. Odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Macrona, minister powiedział, że nie rozumie jej sensu ani celu. Zaznaczył, że nie wolno dopuścić do upadku Ukrainy, bo oznaczałoby to, że można bezkarnie zaatakować i zająć suwerenny kraj. Wskazał, że należy nadal próbować rozwiązać ten konflikt na drodze dyplomatycznej. Zadeklarował też wzięcie udziału w demonstracji na rzecz cierpiących dzieci palestyńskich, jeśli dotyczyłaby również dzieci ukraińskich. Minister Guido Crosetto to jeden z najbliższych współpracowników i przyjaciół premier Giorgi Meloni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Msza w katedrze świętego Floriana w Warszawie rozpoczęła obchody Dnia Strażaka. Święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom, zarówno zawodowym, jak i ochotnikom, za ich niebezpieczną i ciężką pracę ratującą zdrowie i życie ludzi. Centralne obchody rozpoczną się za godzinę na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe oraz awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast z rąk szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego nowi generałowie odbiorą pamiątkowe szable. W Katowicach oddycha się coraz lepiej. Świadczą o tym dane z czujników. Rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk podkreśla, że jakość powietrza w mieście jest najlepsza od dekady. Mówimy o pyle PM10, czyli tym, który jest uznawany za jeden z najbardziej szkodliwych, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie. I rok 2023 to było 24,3, czyli około 15% mniej niż w roku 2022. Ale już w perspektywie 10-letniej mówimy o spadku w wysokości ponad 42%, więc rzeczywiście to już jest spora różnica w tym, jak wygląda ta jakość i czystość powietrza. Jednym z głównych czynników mających wpływ na poprawę jakości powietrza jest wymiana starych pieców na nowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w większości kraju słoneczna i ciepła. Tylko na zachodzie od czasu do czasu będzie się chmurzyć i tam miejscami przelotnie popada deszcz. Możliwe też burza. Na termometrach od 20 do 26 stopni. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żaboklicki, Aldwin. Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo. Niniejszym pojedynek zaszczytował. Tomasz Mann, Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dreamy T30. Wymienny akumulator. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1149 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pan mówi tak, ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na ptasie wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:30 po godzinie 10:00. swoją drogą. Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk. Witamy Państwa w sobotnie przedpołudnie. Długi weekend trwa w najlepsze. Nie pozostaje nam nic innego, niż dodać do niego trochę znakomitej muzyki. Zapraszamy do godziny 13. It takes time, too much time, to deny all my lies. Though I love them like the truth in your eyes. I lose time, precious time, so cold inside, still in denial. If you show me your sweet dreams, I'll take them out. Trudno chyba polubić szwedzką grupę Mando Diao, zaczynając od ich utworu Good Times. Zapytacie Państwo, co to w ogóle znaczy Mando Diao? Prawdę mówiąc, nic specjalnego. Ta nazwa przyśniła się Björnowi Dixgardowi i tak już zostało. Do ich ojczyzny zajrzymy w dzisiejszym wydaniu audycji swoją drogą, wiedzeni zapachem cynamonek i kardamonek, bo dziś Dzień Piekarza, a w dodatku sobota, więc na pewno Szwedzi zasiedli już do rytualnej fiki. Czym ona jest dokładnie, zdradzi po południu Agnieszka Eriksson, a na razie oddajmy się muzyce. Wśród nowości m.in. płyta duetu Poli Chobot i Adama Barana, power couple można by rzec, z polskiej alternatywy. Właśnie ukazał się ich trzeci album zatytułowany Burza, a kilka dni temu w Trójce z artystami rozmawiała Gosia Jakubowska. W utworze Nieba ta burza grzmi zdecydowanie gdzieś głębiej. Dalej. mamy się pod ręką. Bieguny dwa i drogi brak. Choć chciałoby się biegnąc docierać tam, gdzie nawet w snach. Myślałam, że się nie da. Chcę wierzyć, że odnajdziesz mnie. Nim udam się do nieba. Ola Chobot i Adam Baran 9 maja już za kilka dni wystąpią w warszawskiej Hydrozagadce, a będzie im towarzyszyła Katia, bardzo ciekawa artystka, o której myślę, że zrobi się niebawem zdecydowanie głośniej. A ja wspominam jeszcze niedzielny koncert Maca i McCravena. Już samo obserwowanie, jak ogromne pokłady muzycznej energii ma 40-letni perkusista, jest najzwyczajniej wciągające i porywające. Koncertuje pod własnym imieniem i nazwiskiem, ale towarzyszą mu na scenie równie znakomici muzycy. Przede wszystkim zachwycił mnie gitarzysta Matt Gold, który występuje również, jak się okazało, z Grażyną Augustik. Dziś trochę jazzu jeszcze pojawi się w audycji, dlatego sięgnęłam do płyty grupy Interpol, a w zasadzie do przetworzeń ich twórczości. Utwór Big Shot City wziął na warsztat właśnie Maca McCraven. Co z tego wyszło? Thank you. the type to cry, but the more I stay alive, I feel the tendency increase. I can give you what you see in a drunken heartbeat of my sleeve. We'll take it up and come home clean. It's a whole and mystic reverie, a sunken signal submarine. We'll shake it up and come home sweet. Believe in me. Stop the operation. Stop the operation. Stop the operation. Stop the operation. Big shot city is losing vibrations over. Girl, you look pretty, I'm cruising, fixations overseas. Stop the operation, don't know how we even got here. The story reeks of want. Believe I can give you what you see in a drunken heartbeat of my sleeve. We'll take it up and come home clean. Od razu można nieco inaczej spojrzeć na zespół Interpol, prawda? Bardzo udane połączenie, te latynoskie rytmy dodane przez Makaya McCravena, Big Shot City. Ciekawą i niespodziewaną chyba współpracą wydaje się też zaproszenie przez duet Justice Kevina Parkera. To było już wiadomo od jakiegoś czasu, że Francuzi połączą siły z artystą znanym szeroko jako Tame Impala. Wszystko, co wyprodukuje Australijczyk, zyskuje charakter taki nieporównywalny z niczym innym, ale też chyba nie do pomylenia z czymkolwiek. Choć pewnie należałoby się skupić tu na tym, że oto twórcy takich utworów jak DANC i Stress czy Genesis obecni na French House'owej scenie od 2003 roku, że Justice wracają z nowym albumem po 6 latach. A na nim nie tylko Tame Impala, płytę Hyperdrama otwiera utwór Neverender. Yeah. Najnowsza płyta duetu Justice ukazała się 26 kwietnia. Jest na niej sporo też tego starego brzmienia zespołu z początku lat 2000, więc zachęcam Państwa do dalszego odkrywania tej znakomicie wyprodukowanej muzyki. W pół do 11, a teraz w trójce piosenka doskonale nam pewnie wszystkim znana. Przypomniał ją ostatnio głośny serial Baby Reindeer pod polskim tytułem Reni Ferek. Serial o stalkowanym i nękanym mailami mężczyźnie. Ten utwór, który za chwilę pasuje do niego idealnie, bo choć muzycznie może się wydawać zupełnie niewinny, ma w sobie coś bardzo niepokojącego. Opowiada zresztą o nieodwzajemnionej, chorobliwej wręcz miłości, która karmi się wyobrażeniami i złudzeniami. No, w połączeniu ze scenami z Reniferka robi się lekko przerażająco. A muzycznie dodam tylko, że dokładnie 57 lat temu ta piosenka pokryła się złotem. Happy Together i zespół The Turtles. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Mam nadzieję, że bez pośpiechu płynie Państwu ta majowa sobota. Nie od dziś wiadomo, że hip-hop, jazz i soul to może być znakomite połączenie. Po raz kolejny udowadnia to Kamasi Washington, jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych w tym momencie jazzmenów. Saksofonista współpracujący z artystami z różnych kręgów, trafiający z jazzem, z którego się wywodzi, do bardzo szerokiej publiczności. Dokładnie za 2 miesiące wystąpi w Gdyni na jednym z największych letnich festiwali muzycznych w naszym kraju. Jego najnowsza płyta ukazała się zaledwie wczoraj i zatytułowana jest Fearless Movement. Yo, yo, yo. Let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. So, hey, hey, hey, hey. I pick the boy

18 minut do godziny 11 Rogi Clash w Trójce. Za tym pseudonimem kryje się Igor Schulz, pianista, kompozytor, producent i wokalista. Pamiętam, że jego płyta Even Gods, z której pochodzi ten właśnie utwór, ukazała się niedługo po wybuchu pandemii w czasie bardzo, bardzo dziwnym, a zapowiadał ją właśnie utwór Safe World. Doskonale pamiętam, jakiej muzyki słuchałam w tamtym czasie, zamknięcia, izolacji, kiedy nagle się okazało, że jest lęk, ale z drugiej strony mamy też nagle cały czas na świecie dla siebie. Wtedy muzyka wielu z nas z pewnością pomagała. Ale odłóżmy te wspomnienia na bok. Przed nami jeszcze co najmniej 37 godzin majówki. Czy pamiętają Państwo początki zespołu Arctic Monkeys? Last night these two bouncers and one room's alright, the other one's a scary and his way or no way, totalitarian. He's got no time for you, looking or breathing how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you, and there's no way you can say behind the go through to the bit where you pay, and you realize then that it's finally the time to walk back past 10,000 eyes in a line, and you can swap jumpers and make another move. It's still in your brain, you've got something to prove to all the smirking faces and the boys in black. Why can't they be pleasant? Why can't they have a laugh? He's got his hand in your chest, he wants to give you a dub. Well, secretly, I think he wants you all to kick off. He wants arms lying everywhere and balls as well. It's just something to talk about, a story to tell you. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. To wspomnienie pewnej nocy z młodości wówczas 20-letniego Alexa Turnera. Trudno w to uwierzyć, ale to był rok 2006. Ale akurat to, że był to najszybciej sprzedający się debiutancki album w historii brytyjskiego rynku muzycznego, już nie dziwi. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wczoraj był Dzień Kosmosu. To też jest taki temat niezwykle inspirujący twórców, a zwłaszcza chyba muzyków. W ubiegłym miesiącu osoby przebywające w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku mogły obserwować całkowite zaćmienie Słońca. Statystycznie rzecz ujmując, takie całkowite zaćmienie zdarza się na konkretnym obszarze co 370 lat. Najbliższe widziane w Polsce całkowite właśnie zaćmienie Słońca dopiero w 2135 roku, jest więc niestety spora szansa, że nas ominie. No to może z całkowitym zaćmieniem Księżyca spróbujmy. Jedno z nich miało miejsce równo 20 lat temu. No to mam teraz dla Państwa podróżniczą inspirację. Wrześniowy wyjazd na zachód Polski, blisko granicy z Niemcami. Co Państwo na to? 18 września widoczne będzie tam całkowite zaćmienie Srebrnego Globu. No, chyba że wolą Państwo gdzieś dalej pojechać. To zjawisko będzie można też obserwować między innymi również z Grenlandii i Antarktydy. Zdaje się, że obiecałam Państwu trochę jazzu. Final Eclipse i zespół The Comet is Coming. Thank you. Final Eclipse, The Comet is Coming. Shabaka Hutchings takie rzeczy wyprawia na saksofonie, czy też raczej wyprawiał, należałoby powiedzieć, bo pod koniec ubiegłego roku zagrał jeszcze A Love Supreme Johna Coltrane'a w Londynie, po czym zajął się różnymi rodzajami fletów i muzyką inspirowaną gatunkiem New Age. Oczywiście jazz jest tam cały czas. No, zobaczymy, co dalej. Pewne jest to, że po godzinie 11 zapraszamy Państwa na rozmowy o kuchni i czymś, co towarzyszy ludzkości od bardzo dawna, czyli o chlebie. Zajrzymy w kilka miejsc, by dzięki naszym gościom poznać różne obyczaje związane z kulturą jedzenia i wypiekami, ale najpierw jazzanowa, a potem najświeższe informacje. Memories flowing through my hand.